تفسير دیکھتے ہیں اب انہی آیات کی، آیت نمبر 121 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے، کون سا وقت؟ جب آپ صبح و سویرے اپنے گھر سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر والوں کے پاس سے، اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ ایسے واقعات پیش کیے جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی. پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر رب جوڑ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. ہم نے سپارے کے آغاز میں ایک آیت پڑھی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو، بھلائی کو، تقوی کو، جنت کو، خیر کامل کو، اللہ کی رحمت کو، احسان کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسند کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں قربان نہ کر دو. اس آیت کے بعد امت مسلمہ کا کردار پیش کیا گیا کہ اگر اس کو امت وسط ہونے کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور انہی قربانیوں میں سے جو ایک قربانی ہے وہ اپنی ذات کی قربانی ہے، اپنی بات کی قربانی ہے. کوئی امت اس وقت تک پنپ نہیں سکتی جب تک اپنا سب کچھ رب کو دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ رب سب کچھ مانگتا نہیں ہے. اگر لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے، کبھی نیکیوں سے پیچھے نہ رہیں، قربانیوں کے وقت میں گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ رہے گا نہیں. میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سنت دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم قربانیاں دینے سے دور بھاگتے ہیں تو رب اور بھگواتا ہے، دو دیتے ہو کہ نہیں، کہاں جاؤ گے. لیکن جو ہی انسان سرنڈر ہو کے سبمٹ کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچانے پہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دینا چاہی، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج کے بیٹے کو بچا لیا. اور امید کی جاتی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام بچاتے رہتے، نہیں اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہے میں کیسے کروں، کیسے ہو سکتا ہے، لاجکس، دلائل، یہ اور وہ، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح میں رہتے. وہ چیز ملتی تو نہ، لیکن دل کے اندر ہل جان ضرور رہتا. بالکل اسی طرح سے ایمان والے کے لیے بھی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں. تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ پسند کی چیزوں میں سے ایک پسند کی چیز انسان کے گھر والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے لیے اٹھنے کی بات کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جبکہ آپ نے صبح کی، صبح کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھ کے کہاں سے اٹھے؟ من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے. غور کیجئے گا انداز پہ، بات تو سیدھی سی تھی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلے، لیکن بیچ میں صبح کا وقت لے آنا اور بیچ میں گھر والوں کا ذکر لے آنا، یہ کیا بتاتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کے راستے میں رکتا. صبح کی نیند پیاری ہے تو وہ چھوڑنے کو تیار ہے، گھر والے پیارے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں پیاری ہیں تو اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے تقاضے اپنے نفس کے تقاضوں سے بڑے ہوتے ہیں. اللہ کا دین اپنی گھر سے زیادہ قربانیاں مانگتا ہے. اللہ کے دین کے لیے کام کرنا اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے کام کرنے سے زیادہ بڑا درجہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے موقع اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو دیتا ہے, دیتا تو شاید سب کو ہے لیکن قبول نہیں کر پاتے. ایسا ہی ایک موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قریش مکہ کو عبرت ناک قسم کی شکست ہوئی. بدر جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی پہلی جنگ تھی, کوئی تجربہ نہیں تھا, کوئی اس میں تیاری نہیں تھی. جب وہ جنگ ہوئی بغیر کسی پری پلاننگ کے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کی کہ کفر کا سر ٹوٹ گیا. وہ دن یوم الفرقان کے نام سے مشہور ہو گیا. مسلمان اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی طاقت کے ہاتھوں فتح یاب ہوئے. ابو جہل سمیت کفار کے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے مارے گئے. ابو سفیان جو تھا وہ قریش کا قائد بن گیا, اور اس نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے. وہ سننے ضروری ہیں تاکہ ہم وہ تناظر دیکھیں کہ جس حالات میں اب احد کی کال آتی ہے. جب مسلمان بدر کے جنگ کے بعد, یعنی جب جنگ کی غزوہ بدر ہو گئی مسلمان جیت گئے, تو کفار نے اس کا بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کیا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ کے خیریت سے واپس چلا گیا تھا, جس میں 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار کی ایک بڑی رقم موجود تھی, وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے ڈونیٹ کر دی. کس لیے؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, کہ اب ہم اپنے مال نہیں رکھیں گے بلکہ ہم یہ سب کچھ تیاری میں لگائیں گے اور اس سے بڑی ایک جنگ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے. دوسری چیز جو ہوئی وہ کیا تھی کہ رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا گیا. تمام اسلام دشمن قبائل کو جنگ میں دعوت کی, جنگ میں شرکت کی دعوت دی, اور قریش کے سارے دوست قبیلے اور وہ قبیلے جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے اس بات پہ کہ اب ہم مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تاکہ ان کو ختم کیا جائے. اسی طرح ایک تیسری کوشش بھی تھی, اور وہ کیا تھی کہ شعرا کی مدد لی گئی, شاعروں کی مدد لی گئی جو مسلمانوں کے خلاف قبائل کو انتقام لینے پہ بھڑکاتے اور اس طریقے کی باتیں کرتے کہ جس کو سن کے خود بخود مسلمانوں سے لڑنے کو دل چاہے. ہند جو تھی ابو سفیان کی بیوی اس لشکر کی سربراہ تھی, عورتوں کا بھی ایک لشکر تھا, اور وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی, اگر تم پیش قدمی کرو گے ہم گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی, اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. اب ایسے شعر سن کے پھر کون نہ پیچھے ہٹے. لوگوں نے جوش و خروش دکھایا اور 1,000 کی بجائے 3,000 کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں جمع ہوا. شوال کا مہینہ تھا, ہجرت کا 3را سال تھا, احد کے میدان میں پہنچ گئے. وہاں جا کے ابو سفیان نے ایک چال چلی جس کو جنگی چال کہتے ہیں. انصار سے کہنے لگا, یعنی جو مدینہ کے نیٹو سے, کہنے لگا آپ لوگوں سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں, آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یعنی دیکھیے کیسے لوگ توڑتے ہیں آپ کے لوگوں کو کہ آپ سے تو کوئی بیر نہیں, آپ نکل جائیں. مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹے, کمزور ہو جائیں. لیکن وہ انصار وہ نہیں تھے جنہوں نے نعرے لگا کے اسلام قبول کیا. جذباتی بنیادوں پہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں آیا تھا, ان کے دلوں کے اندر ایمان آ چکا تھا. مکہ والوں نے تو قربانیاں دے کے اسلام سینے سے لگایا تھا, ان لوگوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی, شعور کے ساتھ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کو سینے سے لگایا, لہذا انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مشورہ کرنے کی تھی، اور ایک اچھے قائد کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں دوسروں سے مشورہ لے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، مشورہ لیا، جنگ کہاں کی جائے، کیا مدینہ کے اندر ہم اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں اور مشرکین ادھر آئیں اور پھر ہم ان سے مقابلہ کریں، یا پھر دوسری رائے کیا ہے کہ ہم کھلے میدان میں جائیں اور للکاریں کہ آؤ پھر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم کیا ہم سے چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہو سکتا تھا، اور وہ کیا ہے کہ گھر میں رہنے میں تو پھر ہر ایک کو ہی رہنا پڑتا نا، باہر نکلیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، گھر میں رہیں گے تو ناچاروں ناچار سارے ہی رہتے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب عبداللہ بن ابئی، جو منافق تھا دل سے اور اس نے بدر کی کامیابی کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر گھس کے فتنے پھیلا سکوں، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ گھروں میں رہے، کیونکہ بزدل تھا، گھر میں رہتا تو اس کا نفاق چھپ بھی سکتا تھا، کہنے لگا نہیں ادھر ہی رہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی جیالے تھے، اللہ آج بھی ایسے ہی جیالوں کو پیدا کرے کہ جن کو بدر میں شرکت نصیب نہ ہو سکی اور شوق شہادت بے چین کیے جا رہا تھا، اس بات پہ ضد کرنے لگے کہ ہم تو باہر جا کے لڑیں گے تاکہ دشمن یہ نہ کہے کہ ہم بزدل ہیں اور کمزور ہیں، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور زرہ پہن کے باہر آ گئے۔ بعض لوگوں کو لگا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں تھا اس کام کو کرنے کا، لیکن ہمارے کہنے پہ، ہماری خوشی کے لیے آپ نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم واپس چلتے ہیں، مدینہ میں لڑ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کسی پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے، یعنی اب ہو گیا تو ہو گیا۔ اس سے کہ آپ بھی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب ایک ڈیسیژن لے لے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر دار لوگ تھے جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن مدینہ سے بھی کچھ دور گئے ہیں، شوت، شین و توئے کے نام پہ ایک شہر ہے، جگہ، وہاں پہ عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ دل میں بزدلی تھی، موت کا ڈر تھا، نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن نام کہل گیا، وہ آپ نے تو ہماری بات نہیں مانی، آپ نے تو ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم کیسے آپ کے ساتھ چلیں۔ حالانکہ سوچا جائے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر نکلتے ہی کیوں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنے اندر کے کھوٹ کو زیادہ دن چھپا نہیں سکتا، ایک موقع آتا ہے کہ وہ کھل کے رہتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ اس موقع پہ 1000 میں سے 300 لوگوں کا نکلنا ایک ایسی ہی چوٹ تھی کہ جیسے کسی میز کے نیچے 3 ٹانگیں تھیں اور ایک ٹانگ کھنچ جائے تو وہ سیدھا نہیں رہ سکتا۔ 2/3 لشکر باقی اور 1/3 نکل گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بڑے بلند تھے، آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں جانا اور آپ کے دل میں خیال نہیں آیا، لیکن کچھ قبیلے تھے، جیسے 2 قبیلوں کے نام آتے ہیں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں کمزوری آ گئی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایک مسلمان پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا بھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اینٹ کسی عمارت کی، کسی دیوار کی آپ کھینچ کے نکال دیں تو اس کے ارد گرد لگی ہوئی 2-3 اور اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہل جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر سکھاؤ، مصابرہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی لیے اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، تاکہ ایک ہلنے لگے تو دوسرا اس کو سہارا دے دے۔ ان کے دل میں خیال آ گیا تھا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو جما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں پھر یہ آیت 122 میں ذکر آئے گا، اس کو بھی نازل کر دیا۔ تو یہاں سے پھر یہ یعنی یہ لوگ جب گئے، تقریباً مدینہ سے 4 میل کے دور احد کے دامن میں پناہ لی۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ پہاڑ پیچھے ہے، احد، لشکر سامنے ہے، ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا درہ تھا، یعنی جیسے ایک راستہ کہہ لیں، جہاں سے دشمن کے آنے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، ان کے ساتھ 50 لوگ دیے، ان کو 50 لوگ دیے اور کہا تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہو کہ شکست ہو تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے، اور تم اگر ہل گئے تو سمجھو کہ پھر تم نے دشمن کو اپنی طرف آنے کا موقع دے دیا. اسی لیے پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ شکست کا سبب یہی وجہ ہوئی. مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی بھی دکھتی ہے کہ آپ کیسے پہلے سے آنے والے مشکلات اور حالات کو جانچ لیا کرتے تھے، اور ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہوتی ہے. اب وہاں ہوا کیا کہ بظاہر جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، دشمن بھاگتا ہوا دکھا، مسلمان سمجھے جنگ ختم ہو گئی، اپنی اپنی جگہوں سے ہٹے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. جب یہ کام ہوتا دیکھا تو درے والے جو لوگ تھے جو وہاں چھپ رکھے ہوئے تھے وہ بھی سمجھے کہ اب ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، کام تو ختم ہو گیا. جیسے جیسے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو جو ہی فنکشن ڈسمس ہوتا ہے بعض لوگ جو اس ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اب ہم بھی ڈسمس ہو گئے، حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آخری وقت تک جمنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. بہرحال جب وہ درے کو چھوڑا تو پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کفر پہ تھے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے دوبارہ حملہ کیا. مسلمان اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ مال جمع کرنے میں مصروف تھے، اسی وجہ سے پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حوصلے شکستہ ہو گئے اور ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کس طرح مارے گئے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسی مدد کی کہ دشمن کیسے بھاگا یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور دشمن کا رخ مدینہ کی طرف ہونے کی بجائے واپس مکہ کی طرف ہو گیا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ جن حالات میں جنگ ہوئی. آئیے ذرا اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے عمل کے موتی چنتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور وہ وقت یاد کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے شعور کو بیدار کرتے ہیں اور انسان کو بالکل اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ شعور نہیں جاتا، خود نہیں جا پاتے تو شعوری طور پہ تم وہاں پہنچ جاؤ. اور یہ ایک انسان کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے کسی چیز میں انوالو کر دے کہ وہ اپنے آپ کو وہیں محسوس کرے. آئیڈیلائز کروانا یا کسی ماحول کا حصہ بن جانا کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے مواقع صرف اپنے اچھے تخیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں یہ اسلوب آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئیڈیلائز کرو، پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے چیزوں کو، تاکہ وہ چیز جب آپ خود اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. اور اگر ہم اپنے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے جنگوں کے نقشے سمجھنا چاہیں تو وہ زیادہ سمجھ نہیں آتے. تو کیا پتہ چلا کہ یہاں ہم بھی جب یہ واقعات سنتے ہیں یا کوئی اور کہانی تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ محسوس کرنا چاہیے. میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ جہاں ہیں وہاں کی بجائے اپنے آپ کو غزوہ احد میں محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، دل میں اتارنا چاہتے ہیں ایسے کاموں کو. وَإِذْ، اور جب پہنچ گئے آپ بھی، کیا ہوا؟ غَدَوْتَ، آپ صبح صبح اٹھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کا اٹھنا کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنا دے، نہ سونے کی عادت ڈال دے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اپنے رکے ہوئے کام کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پا سکتا ہے. آپ نے ایک دعا دی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے. لیکن افسوس کہ آج وہی امت صبح تو کیا آدھا دن گزرنے پہ بھی سو رہی ہوتی ہے. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ فاطمہ صبح کا سونا رزق کو روک لیتا ہے. تو لہذا پہلی بات عمل کی کیا ہے کہ صبح کو اٹھنا ہے. कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग पहले से कर देनी है। स्याप उठे मिनाहली का अपने घर वालों के पास से। घर वालों से मुराद यहाँ बीवी है, और सीरत से मिलती है ये बात कि उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में थे। ये भी एक खूबसूरत नुक्ता है। अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपाने वालों की यही शान है। वो बीवियों के पास हों या बीवियां शोहरों के पास हों, उनके दिल अल्लाह की तरफ अटके रहते हैं। वो अल्लाह ताला की कॉल को सुन के सोते नहीं रहते, पड़े नहीं रहते और सुस्ती के मारे हुए नहीं होते। और ऐसे ही लोग डेडिकेटेड लोग हैं। अपने मिशन से सच्चाई की ये दलील है कि इंसान को नींद छोड़नी पड़े तो भी छोड़ दे, और बीवियों को छोड़ के अल्लाह की पुकार को कबूल करना पड़े तो इसको अपनी सआदत समझे। बंदे मोमिन जब उसके पास अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो अपने आराम की परवाह नहीं करता, अपने नफ्स के तकाजों की परवाह नहीं करता। उसको खुशी और सुकून मिलता है तो रब की पुकार पे लब्बैक कह के मिलता है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या रब की पुकार पे घर वालों को छोड़ती हूँ? क्या मेरे लिए ये कमजोर लम्हे तो नहीं होते? जब तन्हा होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो अल्लाह के कामों में भाग भाग के काम करती हूँ। और जब मेरे इर्द गिर्द मेरे ही घर वाले, मेरे ही दोस्त, अखबाब, रिश्तेदार आ जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि आजकल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो याद रखिएगा, ये अवेलेबिलिटी किसी इंसान के लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए। अगर मेहमानों का आना, बच्चों का घरों पे मौजूद होना और अनयूजुअल कंडीशंस में हमें कोई कजाए हाजत से नहीं रोक सकता, हम अपने जिस्म की आराइश और जिबाइश से नहीं रुक सकते, खाने पीने से नहीं रुक सकते, तो क्या फिर अल्लाह का काम और उसका दीन और उसकी किताब ही ऐसी है कि हम उससे रुक जाएं? तो नियत कीजिए और दुआ कीजिए, ए अल्लाह हर हाल में तेरे काम के साथ जुड़ने वाला बना दे। अगर अल्लाह को इस बात पे गुस्सा आ गया ना कि तुम मेरे पास तब होते हो जब तुम्हारे पास दूसरा कोई नहीं होता, कोई दूसरा आएगा तो फिर तुम मुझे देखोगे भी नहीं। जरा सोचिए, हम इंसान अपने बारे में ये बर्दाश्त करते हैं? मैंने तो देखा है कि शौहर जरा किसी मेहमान के आने पे या दूसरे घर वालों के आने पे बीवी से रुख बदल ले तो बीवी गुस्सा करती है। देखा, जब से आपके घर वाले आए हैं तो मुझे पूछते ही नहीं, जब आपके दोस्त आ जाते हैं तो मेरी परवाह नहीं रहती। अपनी साथ के तो इतने तकाजे, तो रब के काम के क्या कोई तकाजे ना होंगे? अपने दिलों को चेक करना, क्या अल्लाह ताला की नजर में हमारा कुछ मुकाम रह जाता होगा जब हम कहते हैं चलो आज फारिग थे, चलो आज कुछ नहीं है तो कर लेते हैं, कहीं दूसरों के आने पे कहने पे नमाजें तो नहीं जाती, तवज्जो तो नहीं बढ़ जाती? हर इंसान अपने लिए देखे कि जिंदगी बरकत वाली हो जाएगी। इन लोगों के जज्बे अजीब थे। यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की बात है। इसी जंग के मौके पे एक सहाबी अबू हंजला की बात भी याद आ गई। सुनाए देती हूँ कि किस किस कमजोर लम्हे में वो लोग अल्लाह के दीन की पुकार पे लब्बैक कहते थे, और उनकी पुकारें तो एसियों में बैठने वाली नहीं थी, पुरसुकून माहौल वाली नहीं थी, अल्लाह के काम करके मोहब्बतें और इज्जतें समेटने वाली नहीं थी, बल्कि उनकी पुकारे तो मैदाने जिहाद की तरफ जाने की पुकारे होती थी। उनकी पुकारे तो उनको इस दुनिया से उठा के अगले जहान में पहुंचाने की होती थी। गर्मी, पसीने, धूप, प्यास, ये सब कुछ होता था, लेकिन वो कौन से सच्चे जज्बात थे जिसकी वजह से लोग पलटते नहीं थे, चल पड़ते थे? उनको पता था कि हम इसी पुकार को कबूल करेंगे तो जिंदगी है। उनको पता था अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहना जिंदगी बख्शता है। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، کیونکہ اس میں زندگی ہے، یہ زندگی بخش پکار ہے. اس کے بعد تم دنیا میں رہو گے تو تمہاری زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ کا نمونہ بن جائے گی، پاکیزہ زندگی ہوگی. قربانیوں کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ اصل خوشی دیتی ہے. اور اگر تم یہاں سے آگے چلے گئے تلو فی سبیل اللہ امواتا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں چلے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. یہ پکار انسان کو اپنی جان سے پیاری ہو جاتی ہے. ایسے ہی وہ شخص تھے جن کا نام حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ تھا، جو عورت کی آغوش سے نکل کے تلوار کی دھار پہ چلے گئے. اور یہ وہی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جس کو بعد میں فاسق کہا گیا. سورۃ توبہ میں آپ ذکر پڑھیں گے. مسجد درار کو بنانے والا، کہتے ہیں کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. جب جنگ کا اعلان ہوا تو اپنی بیوی سے خم آغوش تھے. بات سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے. ایک ایک چیز کو محسوس کیا کریں، جذبے سچی قربانیاں مانگتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ محاسبہ. اگر ایسے لمحوں میں اللہ کی بات سنتے ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی حالات میں کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟ اور جنگ کی آواز سنی تو چل پڑے، جہاد کے لیے نکل گئے. اور جب مشرکوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو صفیں چیرتے پھاڑتے ابو سفیان تک پہنچ گئے. قریب تھا کہ ابو سفیان کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی. جب ابو سفیان کو نشانے پہ لے کے تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، اور جس سے یہ صحابی حنزلہ شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی تو زخمیوں اور شہید ہونے والوں کی لاشیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ کر رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیسا کیا جائے. کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت لپٹی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حنزلہ کی بیوی ہوں، ایک بات کہنے آئی ہوں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں آپ حنزلہ کو بغیر غسل کے نہ دفنا دیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا. اور بات یہ ہے کہ جب حنزلہ یہاں آئے تھے تو اس وقت کی حاجت تھی، جنابت میں تھے. فرمایا کہ غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد دشمن سارے یعنی ہرٹے اور زخمیوں کو دیکھا جا رہا تھا تو حنزلہ کی لاش غائب تھی، ان کی لاش نہیں مل رہی، ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی. بہت تلاش کے بعد ایک جگہ میں ملی، اس حالت میں زمین پہ پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر کہا، ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. اس پہ وہ بیوی آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کی حاجت تھی. اس وقت سے حنزلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا. اللہ اکبر، کیسی کہانی ہے! ایک ایک کہانی ہمیں شرمندہ کرنے والی کہانی ہے. ایمان والے اللہ کی پکار پہ سوئے نہیں رہتے، پڑے نہیں رہتے، کمزور سے کمزور لمحوں میں بھی ان کو اللہ کا دین پیارا ہوتا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ دین پیارا ہو جائے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کی جگہیں درست کر رہے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان والا کاموں کی پلاننگ کرتا ہے, بے سوچے سمجھے جنگ نہیں, کوئی کام بغیر سوچ کے نہیں کرنا, پلاننگ کرنی ہے. آپ نے پلاننگ کی تھی کیسے, مقاعد للقتال, مورچوں پہ بٹھا رہے تھے ان کو, ان کو ایک خاص طریقے سے بٹھا رہے تھے. 700 لوگ تھے آپ کے پاس, 300 تو چلے گئے نا کھوٹ کی وجہ سے, یہ 700 کھڑے لوگ تھے. آپ نے اس طریقے سے ان کی صف آرائی کی کہ احد پہاڑ پیچھے کر دیا, مصعب بن عمیر کو جھنڈا دے دیا, اور زبیر بن عوام کو اس فوجی رسالے کا افسر بنا دیا, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کمان دی, کیونکہ ان کے پاس زرہ نہیں تھی تو خطرہ تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے, اور 50 پر عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں مقرر کر دیے. آج بھی لوگ حیران ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ٹیکٹکس پہ, وار اسٹریٹجی. ایک کتاب ہے نبی پاک کے جنگی اقدامات, لائف آف محمد, اور اس کا رائٹر ہے ٹام انڈر. کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی کارنامے کیے تھے آج بھی اس کی مثال نہیں ملتی, اور لوگ وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ کرے آج کا مسلمان بھی لے لے. غیر تو اس نبی کو اسوہ حسنہ بنا کے نہ بھی صحیح, اپنی دنیاوی چیزیں سمجھتے ہوئے ان سے فائدے لے جائیں, اور آج ہم مسلمان جب جہاں جس کا دل چاہا ادھر منہ اٹھا کے چلنے والا ہو گیا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. پتہ لگا کیوں آئی یہ صفت ادھر, تم جن حالات میں نیکی کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے, تم مشکل میں ہو لیکن اللہ کا کام نہیں چھوڑتے, اللہ کو تمہارے حالات کی خبر ہے. اپنی مصروفیات کے باوجود رب کی پکار پہ لبیک کہا, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن لے گا کیونکہ وہ سمیع ہے. آگے کچھ مزید باتیں جنگ کی. اذ ہمت طائفتانی, جب ارادہ کر لیا, ہم کر لیا دو جماعتوں نے ان میں سے, منکم تم میں سے, کم کیا ہے مسلمان, طائفتان دو گروہ, بنو سلمہ اور حارث. لفظ یاد رکھیے گا جو آپ کو وضاحت میں بتایا تھا, کچھ دل میں رکھنا, کچھ کوشش کرنا, ڈبل مائنڈیڈ ہونا, کروں کہ نہ کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں. تو یہ تھا وہ ہم, ارادہ کر لیا کیا, ان تفشلا, کے پیچھے ہٹ جائیں, اپنی جان کو اللہ کے دین پہ مقدم کر لیں, ہم نہ مر جائیں. اسلام کو نقصان ہوتا ہے تو ہوئے, ایک دم خیال آ گیا لیکن پھر ہوش آ گیا. ایمان والا پھسلنے لگتا ہے لیکن گرنے سے پہلے بچ جاتا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچا مخلص ہونے کے باوجود بزدلی آ سکتی ہے, سستی آ سکتی ہے, لیکن سچا ایمان پھسلنے نہیں دیتا. لکھیے اپنے پاس, برائی کے, گناہ کے ارادے, نیتیں, حالات, اسباب سب جمع ہو سکتے ایمان والے کے پاس لیکن پھسلتا نہیں ہے. گرے گا لیکن فوراً اٹھ کے پٹی جھاڑے گا, گناہوں کی آلودگی میں اپنے آپ کو کرائے نہیں رکھتا. میرا کیا خیال ہے, اپنے بارے میں چیک کریے, کیا میں گناہوں پہ گر پڑتی ہوں یا پھر بچ جاتی ہوں. ایمان کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی ہوش آ جاتا ہے. ان کو بھی آ گیا, بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا ولی ہے, دوست ہے. بات پہ بہت خوش ہوا کرتے تھے. اس قبیلے کے لوگ کہا کرتے تھے باوجود اس کے کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہماری کمزوری کا ذکر ہے, لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی ہے, کارساز ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پچھلی خوبیوں کو بھول نہیں جاتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا بگاڑ کے دیکھیں کسی اپنی دوست سے, ساری کی کرائی پہ پانی نہ ڈال دیں, تسلی نہیں ہوتی, سکون نہیں آتا, نہیں ہوتے ایمان والے. ایمان والوں کا تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پہ اعتماد کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے, اللہ کو وکیل بنانا چاہیے, اسی کے اوپر سارا بھروسہ, توکل. اللہ میرا حافظ ہے, پھر کیا ہوا, تھوڑی مروں گی, ہو جائے گی بات جب اللہ نے چاہو گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا اسباب تو اختیار کرتا ہے, تدبیر بھی کرتا ہے, لیکن بھروسہ صرف اور صرف رب پہ کرتا ہے. تدبیر کرنا اور بھروسہ کرنا دو الگ چیزیں ہیں. کوشش میری ہے, مدد رب کرے گا, وہ میری مدد کر دے. قلت سامان ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن توکل رب پہ. توکل انسان کو کیا دیتا ہے؟ اطمینان قلب دیتا ہے, دل کا سکون دیتا ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے. اور توکل ملتا کیسے, یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے. ایمان کی وجہ سے. جتنا آپ کا ایمان سچا ہوگا نا, میٹھا ہوگا, اتنا آپ کا توکل بڑھ جائے گا. اسباب پہ نظر تو رکھنی ہے, لیکن نگاہیں اسباب پیدا کرنے والے پہ لگانی ہے. بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیے, بھروسے کا ٹوٹنا اصل میں ہمت کے ٹوٹنے کی بات ہے. عمل خراب ہو جاتے ہیں, دل کھٹے ہو جاتے ہیں جب انسان کے بھروسے ٹوٹ. اللہ تعالی نے ان کو تھام لیا, امید آتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے, مایوسی آتی ہے تو ایمان گھٹنے لگتا ہے. یہ گراف بنتا ہے. دن میں کئی بار آپ کا گراف اوپر جاتا ہوگا اور کئی بار نیچے آتا ہوگا. الایمان بین الخوف والرجا, ایمان تو خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے. گرنے نہیں دینا چاہیے بہت, ایسا نہ ہو کہ اتنا بلڈ پریشر لو ہو جائے کہ پھر اٹھ ہی نہ سکے. اور یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا دین پیارا ہو جاتا ہے, جب انسان الاسلام کی سربلندی کو اپنا مشن بنا لیتا ہے, پھر اس کی ہمت بلند ہوتی ہے, پھر گرے ہوئے پڑے ہوئے لوگ اس کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں کہ مجھے ابھی ان تک پہنچنا ہے. توکل کرو اللہ پہ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور گرتے کیوں ہو؟ کیا یہ پہلا موقع ہے جب تم دشمنوں کے سامنے آئے؟ نہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو. تو مسلمانوں کی اتنی کمزوری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. تو یہاں سے یہی بتایا گیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں. بدر کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے. اصل میں یہاں ایک چشمہ تھا, اس کے مالک کا نام بدر تھا, اسی کے اوپر اس کنویں کا نام ہوا. اور عربوں میں یہ معروف بات ہے کہ کسی جگہ کی وجہ سے وہ نام رکھ دیا جاتا ہے. تم کمزور تھے, کوئی حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان جیتے, لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اسباب تھوڑے بھی ہوں تو زیادہ ہو جاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں سے ایک ربط ملتا ہے تقوی اور شکر کا. اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی سے پتا چلا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ شکر گزار بنے گا. تقوی ایک روٹ کاز ہوتی ہے ہر نیکی کی. جتنا اللہ کا خوف آتا ہے اتنا بندہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے. پھر اس سے ایک اور بات پتا چلی کہ پریشان حالات میں ایک اچھے موقع کی یاد دلا کر ہمت بڑھائی جا رہی ہے. ایمان والے کو یہی کرنا چاہیے، جب زندگی میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی پریشانی آئے تو رونے دھونے، حسرت، یاس، پریشانی کی بجائے اچھے دنوں کو یاد کر لے. اور لیڈر اگر مایوسی کی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیا کریں گے؟ اس لیے ہر ماں، ہر استاد بھی ایک لیڈر ہوتی ہے. لہذا اگر وہ ایسے کمزور لمحوں میں ہمت بندھائیں تو بہت فائدہ ہوگا. بس آپ دیکھیے کہ بچے نے کم نمبر لیے، اب وہ بچہ پہلے سے ڈپریس ہے اور اوپر سے ماں تانے دیتی، ہاں اور کھیلو، اور ذرا کھیلا کرو، تمہیں تو ہوش نہیں ہے، اور تم اس طرح اور اس طرح. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمت بندھائے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اس نے پہلے بھی تو کی تھی، کیا اب نہیں کرے گا؟ تعداد سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اصل بات کیا ہے کہ تمہارے ایمان کیا ہے. اور وہ مشرکین جو اپنے ساتھ شراب اور گانے والیوں کو لے کے آئے، خوبصورت چیزیں اپنے ساتھ لائے تاکہ فخر کریں گے، جشن منائیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا. ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ میں تو اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں. تو لہٰذا اگر ایسے حالات میں انسان اللہ کی مدد پہ یقین رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے تھامنے والے، میں تیری مدد کا امیدوار ہوں. جس کی نگاہیں حی القیوم پہ لگ جاتی ہیں پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. استقول للمؤمنین، جب آپ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون سے ایمان والے؟ جو وہاں آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھے، 313 لوگوں کی طرف اشارہ. علی یکفیکم، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں؟ کیا یہ بات کفایت نہیں کرتی؟ کیا ایوم دکم ربکم بثلاثت آلافم، کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. کون سے؟ من الملائکت منزلین، فرشتوں میں سے جن کو نازل کیا گیا. اللہ کے نبی ہمت بندھا رہے ہیں، دیکھو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے. اور کون سے؟ منزلین، اوپر سے اتارے ہوئے، یعنی جب زمین کے سہارے ختم ہوتے ہیں، زمین سے اسباب ختم ہوتے ہیں تو آسمان سے مدد آتی ہے، پھر نزول رحمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے مدد بھیج رہا ہے. کیا تم چاہتے ہو آسمان سے مدد آئے؟ آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو ایمان والوں کی بات ہے نا. اس دور میں اگر اللہ کے نبی نے پوچھا تو آج کے مسلمان سے بھی یہی پوچھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا؟ کہ تم چاہتے ہو مدد آئے؟ آپ جواب دیں. ہاں چاہتے ہیں، تو پھر اس کا جواب ہے بلا ان تصبروا وتتقوا. اللہ کی مدد کو بلانے کے طریقے کیا ہے؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے، هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم لَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. چاہتے ہو اللہ کی مدد تو اپنے اندر صبر اور تقوی لے آؤ. جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ ہوگی، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی. فرشتے آج بھی اتریں گے، ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کس طریقے سے ان کو ہمت بندھائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، تم صبر اور تقوی اختیار کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم اللہ سے مدد کی اتنی ہی مستحق ہوتی ہے جتنا اس میں صبر اور تقوی زیادہ ہوتا ہے. آج کے دور میں اللہ کی مدد آتی بھی دکھتی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے، صبر اور تقوی کی کمی، اور دشمن لے کے آئیں گے تمہارے سامنے بہت بڑے لشکر آ رہے ہیں. ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک کافر سردار تھا قرص بن جابر، بہت زیادہ مدد لے کے مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے. اس افواہ کو سن کے مسلمانوں میں اس طرح پھیل گیا، گھبرانے لگے، اب تو اور ایڈ آ گئی، اب کچھ اور ویپنز بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر کفار کو ہنگامی طور پر مدد مل جانے سے ڈرتے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں کی مدد سے اضافہ کر دے گا. پہلے 3,000 کا وعدہ تھا، چلو ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، اب میں 5,000 بھیج دوں گا، تم جمے رہو. کون سے؟ مصومین، نشانی لگے ہوئے، اسائنڈ ہوں گے. نشانیاں کیا تھی ان کی؟ پتا چلتا تھا کہ یہ کوئی زمین کی مخلوق نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب بھیجا تو ان کے ساتھ کوئی خاص قسم کی ایسی نشانی تھی کہ جس سے مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں، پھر یہ کیوں ہے اور اس طریقے کی بات کیوں کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس چیز کی نشانی ہوگی کہ مدد میری طرف سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میدان بدر میں فرشتے آئے تھے، لیکن کیوں آئے تھے؟ صرف تعداد بڑھانے کے لیے، کیونکہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے. فرشتوں کا آنا تو تمہارے دل کے اطمینان کے لیے تھا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر آئی کیوں مدد؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑے اس کے ساتھ. بھی کیا ہے؟ فرشتوں کا نزول. حقیقت کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے. یہاں فرشتوں کی آمد کا مطلب بھی بتا دیا کہ فرشتے آئے تھے لیکن یہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، تمہاری گنتی پوری کرنے کے لیے آ گئے تھے، ورنہ فرشتے نہ بھی آتے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی فتح دے سکتا تھا، وہ خود ہی چل جاتا تو پکڑ کے ان کو سب مروا دیتا، آسمان سے ایک بجلی گرتی سارے کافر مرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کیوں کرتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے اندر معاملہ رہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، فرشتوں کا نزول تمہارے لیے بشرا تھا، خوشخبری تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا. حقیقت کیا ہے کہ جنگ میں، پریشانی میں، رنج میں، گھبراہٹ میں کسی انسان کا مطمئن ہو جانا، اس کے دل کا خوش رہنا، یہ جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. کول مائنڈڈ لوگ بڑی بڑی جنگیں جیت لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود اپنے آگے ہی بند نہ باندھ سکیں وہ دشمن کے آگے کیا بندھیں گے. جب تک کسی گروہ کے لوگوں کے دل مطمئن نہ ہو، جمے ہوئے دل نہ ہو، تب تک وہ کام نہیں کر سکتے. میں چاہوں گی کہ ان دو باتوں پہ ہم بات کریں، خوشخبری اور دل کا اطمینان. کیا عملی زندگی کی بہت ساری جنگیں ہم اپنے غلط رویوں کی وجہ سے نہیں ہار جاتے؟ پینک ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ آنے لگتی ہے. کوئی واقعہ اپنی زندگی کا سوچے کہ جب آپ صرف اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اس میں سے بہت بڑی نعمت اطمینان قلب ہے، شرع صدر، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، شر کو خیر کی نگاہوں سے دیکھنا، دیکھو کہ رب چاہتا کیا ہے، اس نے کیا فیصلے کیے تمہارے لیے، لیکن یہ نعمت ایمان والے کے سوا کسی کو نہیں دکھتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی کی جنگیں آپ جیت جائیں، مخالفتوں کے باوجود آپ دین پہ جمے رہیں، لوگوں کی تنقید کے باوجود آپ کام کرتے رہیں، تو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کیجئے، آپٹمسٹک اور اطمینان۔ جتنا اندر ایمان بڑھتا جائے گا نا، اتنی ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں خیر آتی رہے گی، کیونکہ جب ہم اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں اور اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں نا، اچھے مانی لیتے ہیں، ادھر ادھر گرنے پڑنے کی بجائے اگر ہم چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف دنیا کی طرف نگاہیں لگاتے ہیں، اطمینان قلب حاصل نہیں کرتے۔ ایک چیز پا لیں گے نا تو دوسری کی طرف دل چلا جائے گا، اس کو ملیں گے تو تیسری کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم عروج اور زوال کے فیصلے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی کی فتح کی بات کرتا ہے، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی بڑے بڑے اسباب کے باوجود فتح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ایمان والوں کو اپنے دلوں کو مطمئن کرنے اور اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو کیا ربط کیا ملتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس اللہ کی قدرت اور مومن کے دل میں ایک خاص رابطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کو ساری قدرتوں سے بڑی قدرت لگتی ہے۔ پھر اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ کیا کہ ایمان کی غذا مل جاتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے، انسان ادھر سے ادھر بھٹکتا ہوا نہیں پھرتا۔ مدد عرش سے آتی ہے، زمین پر رہنے والے مدد کے لائق نہیں، نہ وہ اپنی کر سکتے نہ کسی اور کی۔ آج بھی اگر مسلمانوں کی مدد ہوگی تو اوپر سے فیصلے ہوں گے۔ مدد کب ہوگی؟ تصویروں ودھت تک، نہ جانے ہم نے کتنی مدد روکی ہوئی ہے۔ آسمان سے تو فرشتے اترنے کے لیے شاید آسمان دنیا پہ آ کے رکے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمان آج اپنے رویوں سے، اپنی کاموں سے، اپنی غلط حرکتوں سے اللہ کی مدد کو روکے ہوئے ہیں۔ جب انسان بے غرض ہو کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جن کے دل رب سے جڑے ہوں، جن کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہاٹ لائن کا رابطہ ہو، کہ جن کی بات سن کے پھر چند سیکنڈ بھی نہ لگے کہ لائن ملانی پڑے گی، بلکہ مدد آ جائے۔ اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، غور کیجئے کہ لفظ بڑے خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو تو تمہاری خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا، یہ تم خوش ہو جاؤ کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ فرشتوں کے آنے سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے إِلَّا عَلَى وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے، اور کیا ہے؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ کاٹ ڈالے ایک ٹکڑا کافروں کا، اور او یکبتہم، یا ان کو تباہ کر دے، ذلیل کر دے۔ پھر کیا ہوگا؟ فینقلبوا خائبین، پھر وہ پسپا ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، بدبخت ہو جائیں۔ یہ ایک آیت ہے بہت چھوٹی، لیکن اس نے ماضی اور حال کی کئی گتھیوں کو کھل دیا۔ اللہ تعالی جنگوں کے ذریعے سے کافروں کا زور توڑتا ہے اور ان کو ہلاک کرتا ہے۔ کافر بظاہر مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے آتے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھیں اپنا بھی تو نقصان ہوتا ہے، ہوا کیا کہ مکہ والوں نے اپنے مال ڈونیٹ کر دیے مسلمانوں کو مارنے کے نام پہ، اپنی ساری اکانومی ڈاؤن کروا لی مسلمانوں کے اوپر حملے کرنے میں. نتیجہ کیا ہوا کہ مکہ میں ان کی اقتصادیات کمزور ہونے لگی، مالی برہان آ گیا، یعنی بحران آ گیا ان کے اندر، اور ان کے پاس ان کی منی ڈی ویلیو ہونے لگی. پھر ان کو پتا چلا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اب جس راستے میں چل پڑے تھے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ مارنے مسلمانوں کو آئے تھے، نقصان اپنا ہو گیا. یہی بات جہاں کہی گئی، لیقطع طرف من الذین کفروا، اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے کر دے اور وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں. یہ بازو کہاں کٹا؟ ابو جہل مارا گیا، 70 سردار مارے گئے، قید ہو گئے اتنے ہی، اور باقی جو گئے فینقلبوا خائبین، ذلیل و خوار ہو کے بھاگ نکلے. چارہ کار نہیں تھا، کیسے اللہ مدد کرتا ہے. مال اپنا لگا، لوگ اپنے کٹے، اور رسوائی بھی ملی. مسلمانوں کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. کیا آج کے دور میں بھی ایسا؟ کہانیاں ایک ہی ہیں، کردار بدلتے دکھتے. مکہ والوں نے مسلمانوں کو مروانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. ہر دور میں جب مسلمانوں کو مارنے کے لیے غیر مسلموں کے، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اپنے ملک مہنگائی کی زد میں آ گئے، ان کے اپنے مال ڈی ویلیو ہو گئے. یہ تو دور کی تاریخ کے واقعات ہیں نا، شاید آپ کو دھندلے دکھتے ہوں گے کیونکہ ہم مکہ میں نہیں تھے، لیکن 10 سال پیچھے جا کے دیکھ لیں، ایک بڑی طاقت تھی، ایک بڑی پاور تھی، آج کہاں ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نام بھی دکھتا ہے آج دنیا کے نقشے سے مٹ گئے، جو مارنے گئے تھے خود ختم ہو گئے، وجود مٹ گیا. ایسے لگتا ہے جیسے چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیا رب نے، نیز تو نابود ہو گئے. مال اتنا ان کا سکہ ڈیویلی ہوا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ کو اپنے لوگ بڑے پیارے ہیں. اگر رب کو مانتے ہیں ایمان والے، تو ایمان والوں کا بھی تو رب ہی ہے نا، رب کے لیے بھی تو وہی لوگ ہیں نا. اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہر دور میں، جب غیر مسلموں کی کمائیاں ان کے مال لگے تو نقصان ان کو خود اٹھانا پڑا. آپ ذرا سوچے نا، مکہ سے نکلے تھے مدینہ گئے، مسلمان تو قریب تھے نا مدینہ کے، ابھی کا سفر ہے 500 میل، راستے کا سفر چاہیے، خرچ ہوگا، دن میں 2 بار کھاتے ہوں گے، گھوڑوں کا خرچہ، اونٹوں کا خرچہ، لیکن سہ رہے تھے کیوں؟ اسلام کی دشمنی میں. بھول گئے کہ وہ تو وہاں بیٹھ کے اپنے گھروں کے قریب ہے، نقصان ہمارا ہوگا، ہمیں چاہیے ہوگا، ہمارے فوجیوں کو چاہیے ہوگا، ہماری سواریوں کو ایندھن چاہیے ہوگا. مارنے گئے تھے، مر کے آ گئے. آج یہی اور کل بھی یہی ہوگا. کیا آپ کو طاقتیں ٹوٹتی بھی نہیں دکھ رہی؟ ہوتی ہیں تو شاید پنپ جاتی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے تو نہیں پنپتی، ایک تو اللہ کی ذات ہے. کیا آج آپ کو تاریخ کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں ایک اور بڑی طاقت ابھرتی بھی نہیں دکھتی، کہ جنہوں نے محنت کر کے، کام کر کے اپنا نام ہر ملک میں ڈال دیا، ہر پروڈکٹ پہ ان کی مہریں لگ گئیں، اور بڑی بڑی طاقتوں نے اپنی ساری انڈسٹریز وہاں منتقل کر دی؟ یہ تو پیچ و خم ہے تاریخ کے. اللہ عروج بھی دیتا ہے اور زوال دیتا ہے، لیکن جو مسلمان کو کاٹنے جائے گا وہ خود کٹ جائے گا. لِيَعْفُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. مجھے لگتا ہے جتنی اچھی طرح آج کے حالات میں آپ یہ آیت سمجھ سکتے ہیں، شاید کبھی نہ سمجھ پاتے. اور اس کے بعد لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. فرشتوں کی باتیں ہو گئیں, میدان جنگ میں فرشتوں کے نزول کی باتیں ہو گئیں, اللہ کی مدد کی باتیں ہو گئیں. دعائے تسبیح ایک چھوٹی سی روایت بتا دوں, پھر آگے بات کرتی ہوں. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا, یہ جبرائیل آ پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے, لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. یعنی گھوڑے جو آئے تھے, جب فرشتے آئے تھے تو ساتھ ان کی سواریاں بھی آئی تھی. اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک دفعہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, سب مسلمانوں سے افضل, یا کچھ ایسا ہی کلمہ کہہ دیا. جبریل کہنے لگے, اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ, ایسے بدری صحابہ کا مقام ہے نا, 313 صحابہ کو جنت کی گارنٹی دے دی گئی تھی کہ اب آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے تو جنت مل جائے گی. اسی طرح ان فرشتوں کا بھی مقام بڑھ گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو چار طرح سے مدد آئی تھی میدان بدر میں مسلمانوں کی. نوٹ کر لیں دوبارہ تاکہ آپ کو یاد رکھنے آسان ہو. ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی تھی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہوا کا رخ لشکر کفار کی طرف تھا. ریت اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جا رہی, ان کی جاس سواریوں کی آنکھوں میں جا رہی تھی, جس سے بھگدڑ مچ گئی. پھر ایک دوسری مدد ہوئی تھی, یہ بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ کے بعد جو ہے نا, ومن نصر الا من عند اللہ, یہ اس کے انڈر آپ پوائنٹ لکھیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آئی تھی. آندھی چلی, کفار کی آنکھوں میں مٹی جلنے لگی. پھر دوسرا کیا ہوا کہ جب مسلمان بہت تھکے ہوئے تھے تو بارش ہوئی, اور بارش میں بھیگے, نہائے, جن کو غسل کی حاجت تھی غسل کیا, پانی بھر لیا جانوروں کا, تو فریش ہو گئے نا, جیسے آپ غسل کرنے کے وہ فریش ہوتے ہیں. لیکن کافر جو تھے ان کا پڑاؤ پھسلنے والی جگہ میں تھا, وہ نیچے تھے, پانی سارا وہاں جمع ہوا, دلدل ہوئی, ان کے پاؤں پھسلنے لگے, اور مسلمان جہاں تھے وہاں ریت تھی, تو بارش ہوئی تو ریت جم گئی. سبحان اللہ, ایک ہی کام کو اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے. بارش ان کے لیے رحمت بن گئی اور ان کے لیے ایک زحمت. پھر تیسری مدد ہوئی فرشتوں کے نزول سے, جس کا ہم نے ذکر دیکھا. اور چوتھی مدد کیا تھی, مسلمانوں کو کافر کم دکھنے لگے اور کافروں کو مسلمان زیادہ دکھنے لگے. تفصیل سے سورت انفال میں اس کا ذکر آئے گا, لیکن یہاں صرف اس بات کو سمجھنا تھا کہ اللہ نے کیسے مدد کی اور کیسے ان کا ذکر کیا. اب آگے کیا ہوا کہ جب غزوہ احد میں, اب یہاں بدر کی بات ختم ہو گئی, دوبارہ احد کے میدان میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. جانا چاہتے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کا اس میں کچھ اختیار نہیں. اس میں اختیار نہیں, اس کے بارے میں وہ حصہ جو غزوہ احد کا بھگدڑ مچنے کے بعد کا تھا اس کا ذکر ہے. جب قافلہ پلٹا, مسلمان مال غنیمت ڈھونڈ رہے تھے, درہ خالی چھوڑ دیا گیا, چھوٹی سی مس مینجمنٹ نے کتنے لوگوں کا نقصان کروا دیا, تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دان ٹوٹ گیا, آپ زخمی کر دیے گئے. آپ کے سر پہ جو ٹوپی آپ نے پہنی ہوتی ہے خود, اس کی کچھ کڑیاں چینز جو تھی وہ آپ کے گال میں پھنس گئی, خون نکلنے لگا, سر زخمی ہوا. اس وقت آپ کی زبان پہ کچھ کلمات آ گئے. آپ نے فرمایا, وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا, حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. آپ خون پوچھتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے, اس پر رعایت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسے کیا پتا چلا کہ کوئی نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو ہدایت نہیں ملے گی. اسی طرح آپ نے چند مشرکین کے نام لے کر ان کو بد دعا دی، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں یہ بد دعا کی تھی، اللہ نے ان کو آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا اور وہ اسلام کے جاں باز سپاہی بننے لگے۔ اسی کا ذکر ہے کہ آپ بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، یہ اللہ کے فیصلے، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ رب کر سکتا ہے۔ آپ بد دعا نہ دیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اس سے بھی ذرا آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ملتی ہے کہ نبی کے اختیار میں بھی کچھ نہیں، کہاں نبی کو مختار کل کہا جائے۔ یہ آیت بہت خوبصورت دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کسی کام کا حکم دے، اگر اللہ کی طرف سے وقت نہ آ چکا ہو کسی چیز کے کرنے کا، تو رسول بھی اس کام کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر روایت میں اس میں تفصیل سے ملتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، آپ نے رکوع میں جا کے قنوت نازلہ بھی پڑھا، فجر میں آپ نے نماز شروع کی اور اس کے بعد ان کے لیے بد دعائیا کلمات کہے، پھر رکوع کے بعد سمیع اللہ کہا اور اس کے بعد نام لے لے کے کہا اللہ تعالیٰ فلاں کو پکڑ، فلاں کو پکڑ، لیکن کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر لیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو رب کا ہے، کہ ہمارے عقیدے بھی درست ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کفریہ جملوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے، وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے رب کے فیصلے، سب کچھ میرا ہے تو ان کی ہدایت اور بخشش کا فیصلہ بھی میرا ہی ہے۔ جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، اللہ چاہے گا تو شکست، اللہ چاہے تو آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں۔ اس لیے بد دعائیں میں جلدی نہیں کرنی۔ اس ایک آیت سے تین باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، لوگوں کی برائیوں پہ یہ فتوے دینا اس نے نہیں سدھرنا، یہ نہیں بدل سکتا، بڑا مشکل ہے، اسے کیسے ہدایت ملے گی، دیکھو اس کے تو کرتوت ایسے، یہ نہیں کرنا، اپنی زندگی سے نکال دیں اس عادت کو۔ یہ عادت ویسے بھی آپ کے اخلاق کے لیے دیمک ہوتی ہے، لوگ بھاگ جائیں گے آپ سے دور۔ نہیں، سینے سے لگائیے، گناہگاروں سے زیادہ محبت کی، آپ کی محبت، آپ کا خلوص ان کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مجھے اتنا مقام دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ تیسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کسی کو اختیار نہیں دے سکتا، بخشش اور ہدایت اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فاہلکا، تو اس نے خود کو ہلاک کر دیا۔ کسی کے بارے میں کمنٹ دینے سے پہلے ضرور سوچئے، کیونکہ ایک صحیح روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر نہیں پڑتی، یعنی وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ بات کہنے والے پہ پلٹ آتی ہے۔ کوئی لعنت کا کلمہ ہے تو وہ لعنت والا کلمہ اس پہ پڑے گا۔ اسی گناہگار تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شراب پیتا تھا، اب وہ بندہ چھوڑ چکا، لیکن آپ نے اس کو دیکھا کئی سالوں کے بعد، آپ نے دوسرے کو کہا تمہیں پتہ ہے یہ شرابی ہے، یہ شراب پیتا ہے، بس فرمایا یہ شخص نہیں مرے گا جب تک خود وہی کام نہ کر، اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ تو فیصلے اس کے ہیں، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو نہ بخشے، ہاں وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ خود جانتا ہے کہ کون کل کام کرے گا اور کل خیر ملے گا۔ 70 مارے ہی زمین کھائے ہوئے ان سے نہیں تھا، یہ وہ دل دل نہیں، لیکن جس میں بھی ہلمک تھی اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ پلٹ آئے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 4، اللہ کی توفیق سے پورا ہوا۔